Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 8. Karolina Kozieńska, to jest serwis Trójki. Tak się pisze historię Iga Świątek, królową Paryża, po raz trzeci. Budżet na ten rok znowelizowany. Tragedia w Somalii, w eksplozji wybuchu zginęło wiele dzieci. Królowa Paryża jest jedna. Iga Świątek już po raz trzeci wygrała wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa na kortach w Paryżu. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu pokonała w finale Czeszkę Karolinę Muchową w trzech setach. Triumf córki na żywo oglądał Tomasz Świątek, który docenia szczególnie dojrzałość córki na korcie, co daje jej ogromną siłę. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę wszystkie te dziewczyny potrafią odbijać i grać w tenisa, natomiast faktycznie drobne elementy, szczególiki ważą się, czy ten mecz będzie dla jednej, czy dla drugiej zwycięski, prawda? Więc tutaj cieszę się, że Iga umie sobie to wszystko jakoś tam wewnętrznie poukładać, bo widać było też, że emocjonalnie też ją trochę nosiło. I dla publiczności ta ilość rozegranych gemów, setów to piękna sprawa, tak? Ale było powiedzmy gorąco, o tak bym to powiedział. Puchar za zwycięstwo wręczała Polce zwyciężczyni 18 turniejów wielkoszlemowych. Chris Evert, Amerykanka, tak podsumowała ponowny triumf Igi w Paryżu. Ona jest głodna sukcesów. Na czterech triumfach w wielkim szlemie na pewno się nie zatrzyma. Więcej o sukcesie Igi Świątek w sporcie zaraz po serwisie. Budżet na ten rok oraz tak zwana ustawa okołobudżetowa zostaną znowelizowane. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Związkowej Solidarności. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Nowelizacja budżetu pozwoli wypłacić wyższe pensje pracownikom sfery budżetowej. Rząd wypłaci też nagrody specjalne nauczycielom po 1125 zł, a także zapewni środki na dalsze wspieranie rolników. Staramy się poprzez te zmiany w ustawie budżetowej zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, zapewnieniem wyższych cen skupu niż te, które aktualnie obowiązują na rynku. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodatkowe pieniądze pójdą również na samorząd. Mowa o ponad 14 miliardach złotych. Samorząd będzie mógł dysponować środkami według własnych potrzeb, zapowiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Ale ja bardzo zachęcam, żeby tutaj przede wszystkim myśleć też obok bieżącego funkcjonowania o inwestycjach. Nowelizacja budżetu będzie oznaczała wzrost wydatków o ponad 20 miliardów złotych, a także wyższy deficyt w państwowej kasie o 24 miliardy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za tych nieprzyjętych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To reakcja na przyjęty przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli nowy pakt migracyjny. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała na antenie Polskiego Radia 24, że stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy jest tożsame z rządowym. Stanowisko pana prezydenta jest niezmienne od lat i spójne z tymi wypowiedziami również ze strony rządu. Nie ma zgody na przymusową relokację, ale to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa. Ale myślę, że w tym kontekście trzeba właśnie zwrócić uwagę również na ten element przymusowej relokacji i tego, czy te osoby, które napływały do Unii Europejskiej, w ogóle do Polski chcą trafić, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa w ogóle zatrzymywania i zamykania tych osób w przeróżnego rodzaju ośrodkach. Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro kary do zapłacenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Justin Trudeau podpisali deklarację poparcia dla członkostwa Ukrainy w NATO. Przebywający w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą szef kanadyjskiego rządu obiecał również nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obiecał także udział jego kraju w szkoleniach ukraińskich pilotów myśliwców F-16. Kanada weźmie udział w międzynarodowej koalicji szkolącej pilotów myśliwców oraz oferującej utrzymanie tych maszyn. Przyłączymy się również do inicjatywy wsparcia technicznego dla czołgów Leopard. National Leopard Tank Maintenance Initiative. Wołodymyr Zełenski wskazał, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO będzie jednym z tematów zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie. Zrobimy wszystko, by szczyt sojuszu w Wilnie był odpowiedzią na wyzwania naszych czasów i aby był pozytywny dla nas wszystkich, pozytywnych dla Ukrainy i dla naszej perspektywy członkostwa. O zbliżającym się szczycie NATO prezydent Zełenski ma dziś rozmawiać z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Tragedia w Somalii. Nie żyje co najmniej 27 osób, głównie dzieci. Zginęły w eksplozji niewybuchu. Pocisk moździerzowy eksplodował w momencie, kiedy bawiły się nim dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Według doniesień medialnych ponad 50 osób zostało rannych. Eksplozja miała miejsce 120 km na południe od stolicy kraju, Mogadiszu. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Robert Grzędowski. Manchester City z Pucharem Europy. We wczorajszym finale Ligi Mistrzów The Citizens wygrali z Interem Mediolan 1-0. Jedyną bramkę zdobył w 68 minucie Rodri. Wykorzystał zamieszanie w polu karnym i mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi oraz obrońcom rywali. Ważne były też interwencje bramkarza Edersona, które pomogły Manchesterowi City w pierwszym takim sukcesie w historii klubu. Podopieczni Pepa Guardioli wywalczyli w tym sezonie potrójną koronę: Puchar Europy, Puchar Anglii i Mistrzostwo Anglii. Dla katalońskiego szkoleniowca to indywidualnie trzecie zwycięstwo w Champions League. Także po raz trzeci, ale w tenisowym French Open zwyciężyła Iga Świątek. Wygrała wczoraj w decydującym spotkaniu z Czeszką Karoliną Muchową w setach 2-1. Czuję, że jestem ogromnie dumna z siebie i z pracy, jaką wykonałam przez te 3 tygodnie, ale na pewno finał był emocjonujący, więc no może trochę ulgi było, ale raczej po prostu szczęście i satysfakcja. Iga Świątek ma już na koncie 4 wielkoszlemowe tytuły w karierze, pozostaje liderką rankingu WTA, a liderem klasyfikacji generalnej żużlowych mistrzostw świata pozostaje Bartosz Zmarzlik. Wczoraj wygrał Grand Prix Niemiec na torze w Teterow. Na podium stanęli obok niego Australijczycy Jason Doyle i Jack Holder. Także oni są najbliżej Zmarzlika w generalce. Drugi Holder traci do lidera 12 punktów. Kolejna runda Mistrzostw Świata w Gorzowie Wielkopolskim 24 czerwca. Pod patronatem Polskiego Radia w Kraśniku trwa ogólnopolski Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. Od piątku na matach rywalizuje ponad 1000 zawodników w wieku od 5 do 13 lat. Celem imprezy jest nie tylko wyłonienie najlepszych, ale też nauka, mówi prezes Kraśnickiego Klubu Karate Martin Czech. Oczywiście tutaj część dzieci wyjedzie bardzo zadowolona, prawda, z uśmiechami na twarzy, ponieważ zdobędą medale, część z kolei no, ze łzami w oczach, to jest naturalne, ale w karate uczymy się wygrywać, ale uczymy się również przegrywać. To przegranie ma prowadzić do tego, żebyśmy tak naprawdę szanowali przeciwnika, żebyśmy z nim przybili piątkę, byłeś dzisiaj lepszy, super, no i dążyli do poprawy, ale w duchu właśnie fair play, wzajemnego szacunku. I mam nadzieję, że dzieciaki dalej będą przenosiły to również na życie prywatne. Zawody zakończą się dziś po południu. Wcześniej, bo o 8:40 czasu polskiego swój 4. mecz w sezonie Ligi Narodów rozegrają polscy siatkarze. W japońskiej Nagoi zmierzą się dziś z reprezentacją Serbii. Poprzednie 3 mecze biało-czerwoni wygrywali, kolejno z Francją, Iranem i Bułgarią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu możliwy słaby, przelotny deszcz. Najchłodniej nad morzem, tam będzie 17 stopni, w centrum 22, najcieplej na zachodzie kraju 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że spędzasz czas z rodziną, a gdy przypominasz sobie o rachunkach, zachowujesz spokój.

I'm coming, coming home now. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o zmianach. Bo wiele osób ma tak, myślę, że to jest powszechne dosyć, że zmienia się, oczywiście to nie zależy od nas, otoczenie nasze życiowe, my się zmieniamy, my dojrzewamy. Jest taki myśliciel, który zmianę w naszym życiu porównał do życia skorupiaka. Tylko, że no, ludzie na tym porównaniu nie do końca dobrze wychodzą ze względu na to, że człowiek, kiedy zaczyna mieć problemy emocjonalne. No, you're talking about Jordan Peterson. Nie pamiętam nazwiska. Chyba Jordan Peterson z Kanady. Mówił o tym, że ludzie, kiedy zaczynają mieć problemy, coś zaczyna się zmieniać, coś ich uwiera, coś im nie pasuje, idą do lekarza. Na przykład do psychologa, psychoterapeuty albo do psychiatry. W świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, ludzie łykają różnego rodzaju pigułki na lęki i tak dalej, i tak dalej. Wynika to z tego między innymi, on tak twierdzi, że nie dostosowujemy swojego nowego ja do rzeczywistości, w której żyjemy. Do skorupy. Do skorupy. Skorupiak w pewnym momencie zrzuca tę skorupę i rośnie mu nowa, duża, większa. Robi się więcej przestrzeni. To jako metafora oczywiście traktujemy. Z drugiej strony my idziemy na łatwiznę. Może skorupa jest już na nas za ciasna, a my jednak dalej upieramy się, że w niej zostaniemy. To za ciasne spodenki z pierwszej klasy podstawówki chcemy nosić przez całe życie. Ja tak mam. Nie masz czasami takiego wrażenia? Yeah, all the time. I think what you're saying is perfectly true. I think it's Jordan Peterson said this, but if you look at every big philosophical trend, nurt, Christianity or whatever, they always talk about the easy path and the difficult path. And the difficult path is the one you should be using. Because if it's too easy, it's not good for you. Dlaczego nie przeprowadzamy zmiany w naszym życiu? Masz jakiś pomysł na to? I think everyone's scared of change, Piotr. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony możemy utknąć jak motyl ze szpilką, wiadomo gdzie, w takim pięknym, w takiej pięknej gablocie i już nigdy nie polecieć dalej. To jest jedna sprawa, to jest takie ryzyko, że zmiany są naturalną koleją rzeczy. Ale z drugiej strony często jest tak, że nie wiemy, co mamy zrobić. Jesteśmy w stanie bardzo łatwo komuś udzielić rady. Widzimy czyjeś życie z perspektywy. A jeśli chodzi o nas samych, to nagle taka chmura wchodzi nad głowę i mamy problem ze sterownością samych siebie. Oczekujemy być może od kogoś, że ktoś nam w czymś poradzi. There's a great technique, Piotr. I don't know if you've ever heard of this. It's the technique of the masters. Imagine yourself talking to three people who you respect, who you love. And imagine you ask each one of them a question. So you say, what should I do with my job, let's say. You ask the first one, what do you think, Gandhi? Second one, what do you think, Jesus? Third one, what do you think, mum? And you get their answers and then bring them together, do a compilacja, and this should help you, because you have to have a distance to yourself. Ale jest taka starożytna sztuczka, która pomoże nam inaczej myśleć i w rezultacie udzielać samym sobie dobrych rad dotyczących różnych dziedzin naszego życia. Jak to działa, że potrafimy lepiej poradzić innym niż sobie? Have you ever noticed that you give excellent advice to your friends, but you struggle to apply the same wisdom to your own decisions? Perhaps you are known for guiding people through their relationship issues, but your own love life is a complete mess. In the workplace, you might be known for getting your colleagues out of sticky situations, but you are deeply unhappy in your own job. If so, you're not alone. I know that I'm guilty of all of this, and recent psychological research shows that it's a common phenomenon. When we think about our own personal issues, our emotions cloud our judgment. We may get stuck in rumination, so we churn the problem over in our heads without finding a solution. And if we've made mistakes, we may become overly self-critical or overly self-defensive. All of this can confuse our judgment and lead us down the wrong path. To jest rumination. Status. Tak się dzieje. Jest coś takiego jak illeizm. Illeizm? Juliusz Cezar z tego korzystał. Co to takiego? Yes. Wytłumaczymy wszystko. Tony Basil and Mickey. She became famous for being Madonna's choreographer after that hit song. To opłacalna współpraca okazało się. I think so. Madonna jest dzisiaj odbierana przez niektóre gwiazdy, osoby, które są w przemyśle muzycznym, jako performer, not like a musician. That's a great word, a performer. She's really thought about this. She's really considered this and ruminated about it, about what she is and who she is. Że słabo gra na instrumentach, no, że głos ma taki, jaki ma. Na albumach świetnie brzmi, natomiast na koncertach różnie to bywa. She's found her place in life. Tak. Isn't that beautiful? I chyba... You don't have to love her, but she's found her place in life. Jest jej dobrze w tym stanie. No dobrze, wróćmy do decyzji, do tego, że potrafimy komuś świetnie poradzić, a jeśli chodzi o nasze życie, to nie wiemy czasami, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć. Jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, która okazuje się później zła, no to jesteśmy za bardzo krytyczni wobec siebie. O tym opowiadał nasz głos kilka minut temu. Illeizm, o tym wspomniałem. Co to takiego? Nihilism is the act of referring to oneself in the third person rather than the first person. The device was often used by historical figures, such as Julius Caesar. In his account of the Gallic War, for example, he wrote, "Caesar avenged the public," the third person, rather than "I avenged the public," which would be the first person. This style of writing and speaking is intended to create a sense of objectivity. Though it can, of course, make us sound a bit pompous and a bit full of ourselves. Amazingly, psychologists have found that illyism can change the way we think. And to make use of it, you simply have to talk about your situation as if you were advising a friend. If I were considering a house move, for instance, I might start out by saying to myself, David can't decide whether to stay in the city or move out to the country. I would then go on to describe my hopes and fears in the same manner. And by the end of this process, I should be able to see through my confusion and to appraise the potential outcomes of the move more rationally. Illeizm, zmieniamy perspektywę, myślimy o sobie w trzeciej osobie. Like Napoleon. Że to on. You do that all the time, don't you? Ten trzeci, to on. You talk about yourself like that, patrzysz sobie na niego i myślisz sobie, co on robi. Chodzi sobie przez, idzie sobie przez życie. Chodzi w różne miejsca, no i być może potrzebuje jakiejś zmiany. When I phone you up, you say, Piotr will talk to you now. But that's why you have no problems, Piotr. Zmiana perspektywy. I ktoś mógłby teraz pomyśleć, oj tam, nic takiego odkrywczego. It does work. Tego jeszcze nie wiemy. Znaczy, Juliusz Cezar z tego korzystał. Stara technika, to wiemy na razie. Ale trzeba ćwiczyć, proszę państwa. Ćwiczenia są odpowiednie i wydaje się, że wymaga to czasu, żeby ten sposób myślenia także o sobie, gdzieś tam zakorzenić w swojej głowie, w swojej świadomości i zacząć korzystać z illeizmu. Jak to zrobić, jakie są techniki, to także przed nami. Just pull a hunchback. get your rocks off, till you get your clothes off. Będziesz ćwiczył i laizm? I have done something similar, where you consult with parts of your body. Mm-hmm. Like, okay, stomach, what do you think about that? Okay, heart, what eat do you think well. About that? Stomach will always say, eat well. My stomach always says yes. Don't use salads and all that stuff. That's right. Carbohydrates. No, but, well, I'm talking about difficult decisions, you know. What should I do with this person? Mm-hmm. What do you think stomach? What do you think head? What do you think heart? And czy zauważyłeś konflikt między sercem a umysłem zazwyczaj? Yeah, of course. Ilyism, it definitely works. A rozważałeś na przykład moją osobę? Heart, what would say stomach my heart? Stomach says yes. Okay. But the heart's, no, don't do it. No, the heart is yes, but the head is no, be careful. Starożytny Rzym, Juliusz Cezar i laizm. Jak i dlaczego to działa? Well, rather than being blinded by our emotions, we have some psychological distance from those feelings. And therefore, we can think more clearly as a result. Scientific experiments show that ilyism broadens our perspective so we can see the bigger picture. We become humbler about our mistakes, more open-minded to the possibilities in front of us. In one month-long study, participants were asked to keep daily diaries in the third person. And their scores on measures of balanced wise reasoning steadily increased the more they practiced ilyism. If it is repeated often then, ilyism becomes a habit that will improve your general decision-making. Whatever problems you face, you will be better able to navigate your way through life's challenges, thanks to this simple ancient trick. Ilyism. It makes you more, i to mi się bardzo podoba, it makes you more humble, pokorny. I think pokora is one of the lost characteristics and skills that we should have more of. Można ćwiczyć. W jaki sposób? Diary. Kiedy piszemy sobie pamiętnik, to nie piszemy o tym, jaka jest moja perspektywa, tylko ujmujemy siebie w trzeciej osobie. To jest kluczowe, ja. I opisujemy rzeczywistość tak, jakbyśmy patrzyli na nią z dystansu. Dystans pomaga zobaczyć inną perspektywę. Większy, szerszy obrazek niż kiedy jesteśmy na przykład w ogniu jakichś zdarzeń, w oku cyklonu tak zwanym. Yeah. Perspektywa zawsze pomaga, dlatego kiedy dzieje się coś, co ma na nas duży wpływ, należy się uspokoić, należy odczekać. Nie powinniśmy podejmować od razu decyzji, yes, take your time. Tylko w zasadzie rzeczywiście chyba poczekać na inną perspektywę. But uwaga, uwaga, don't do this all the time, everywhere in your life, because you'll become Napoleon if you do this too much. Do it only in your diary. When you're trying to make a decision. Z jednej strony mamy stoicyzm, czyli nie zamartwianie się rzeczami, na które zupełnie nie mamy wpływu i należy je identyfikować. To jest codzienna praktyka, sztuka. To w zasadzie tak jak z uprawą ogrodu. Zawsze jest coś do zrobienia. That's very, very true. To nie jest tak, że człowiek się rodzi i zupełnie możemy bezobsługowo siebie pozostawić. Należy używać naszego umysłu, yes, serca być może także, jako siedliska emocji w naszym kręgu kulturowym. No i oprócz tego jeszcze pojawił się nam ilyism. As I've got older, I've realized that this ilyism is very, very important. If I've noticed that my father was a stoic, because it would be raining outside and says, you can't change the weather, don't worry about it. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene. choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. One of the biggest changes, we're talking changes today, and one of the biggest changes I found when I came to Poland many, many years ago were the holidays in Poland. Mm-hmm. Very strange. We've just had a big holiday, which is big in Poland. For me, the strangest holiday in the UK is bank holiday. You never know what's going on with this holiday. No holiday. Tak, jest na sztywno ustawione, ale człowiek nagle się budzi w poniedziałek, okazuje się, że jest bank holiday. Niby wszyscy gdzieś tam chodzą, robią coś, ale banki są wtedy nieczynne, tak? Nieczynne, to się mówi, że no, kiedyś nie ma operacji finansowych, tak? Tak jest. Ale tak naprawdę chociaż są. Chociaż są, tak. Taki nieformalny urlop. Boże Bank ciało. Holiday był z okazji na przykład, tak? Koronacji. Oczywiście. The King sounds strange to me. Boże ciało. What's going on with that? When I first came into Poland, I didn't know what was going on. Why don't they do it on a Friday? Why Thursday? And people would ask me in England, what is this day? And I would say, I don't know, God Body. And I would translate it as God Body Day. And they would be like, what do you mean, God Body Day? And only afterwards, I found out what the translation is. Mm-hmm. Corpus Christi. Tak, ciało Chrystusa. And I realized that there are so many words in English that are Latin that we use all the time and we just don't realize it. Incorporated, corpora. Ciało. Corpora, of wcielić course. Coś w życie. That's right. Or even my old domain, corpus Christi. You have incorporated yourself. Or incorporated this changes into your life. Are you talking? Yeah, I was going to say you're talking philosophy again. I've got some for you. No, some. I was listening. I was trying to find the example of using beautiful corpora. Example. Beautiful example. I've got some for you. Mm-hmm. Carpe diem. Cieszę się. I uwaga, wymowa diem. Angielskich latinizmów jest anglicyzowana. Is different from Polish. Yes. Carpe diem. Carpe diem in English. Seize the day. No, ale u nas też się mówi carpe diem. Really? Oh, it's from the film, isn't it? Quid pro quo. No, tak, że porówno. Dajesz krówki. What was that? No, quid pro quo is you scratch my back and I'll scratch yours. No tak, no to ty mówię, że porówno. Tak, ty mi robisz przysługę, ja tobie robię przysługę. Okay, quid pro quo, very, very popular. Another good one, which you use all the time, in situ. Nie wiem, o co chodzi. In situ. Situation. In situation. Think of the situation. Mm-hmm. It means on site. W miejscu albo na miejscu. Jak się tego używa? Na przykład, you phone up the plumber. You mm-hmm. phone up the electrician. And you say, listen, I've got this problem with my stove. Can you help me? And he says, yeah, we'll do it in situ. Mm-hmm. Czyli w miejscu, na miejscu. In situ, nie musimy okay. Nie musimy do warsztatu brać. In situ. In mm-hmm. situ się pisze. Another one, one of my favorites, is ad infinitum. So, tire, for example, you have flat tire and the car is outside your house. We can right. do it. And you give him a call and yes. they're saying, we're going to do it in situ. They probably wouldn't say that. Mm-hmm. They're probably more for in terms of electronics flat tire. And stuff, but okay. they'd probably say, they could say it. In but situ. It would mean, na miejscu, w miejscu. Yeah? Ad infinitum. Do nieskończoności. Oh, very good one, you're good. And my favorite, ad nauseum. Mm? Ad nauseum. Tak, tak, zrozumiałem, ale nie wiem, o co chodzi. Mm? Nauseum, nausea, nudności. Aha. So do znudzenia. Do znudzenia. Yes. Sometimes when I listen to you. So nostrils, like nauseum, that's nostrils, right, yes. nozdrza, yes, tak? That's right. To widzisz, to się wszystko przenika. It certainly does, language is beautiful. So carpe diem. Aha. Seize the day, chwytaj dzień. Quid pro quo, mm-hmm. coś za coś. In situ, w miejscu, na miejscu. Ad infinitum, w nieskończoność. Ad nauseum, do znudzenia. If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles We were talking Boże Ciało, Corpus Christi, God Body, as I like to call it. And I said to you, Piotr, that it's a strange holiday. It's a really strange holiday. No, ale ty przecież odkąd mieszkasz w Polsce, już od wielu lat tak się wtopiłeś w naszą rzeczywistość, że co roku w swojej parafii fundujesz jeden z ołtarzy, tak? I jesteś taki, jest taki z brytyjskimi motywami i wówczas, możesz także innym swoim jakby członkom tej wspólnoty, w której jesteś, pokazać, to jestem ja, to jest mój kraj, jest taka kultura. I oprócz tego, no jeszcze Jesus na to wszystko patrzy, więc no, gratulujemy. He certainly does. But then jednak masz te swoje strategie na przetrwanie. Tak, żeby się odnaleźć. That's right. Bardzo mi się to podoba. Harry was giving evidence at the High Court against the publisher of Daily Mirror. Yes, dzieje Piers się. Morgan. To jest kolejny kolejny odcinek tej sagi, no bo wydaje się, że to jest element w ogóle całego wizerunku, tak, teraz rodziny królewskiej. Mm-hmm. On wygnany, porzucił, i mieszka prosili, w Kalifornii. Prawda, żeby on nie tego nie zrobił, żeby nie iść do sądu, daj sobie z tym spokój, nie idź, co robisz, what are you doing? No, he had to go to court. Ale sprawa dotyczy hakowania, podsłuchów, inwigilacji, tego, że dziennikarze znowu, jak jeszcze był tak w szkole, jak w przypadku jego mamy, posunęli się za daleko i nawet kiedy były nawiązywane połączenia telefoniczne, to mieli możliwość, nie wiem jak to się dzieje, że podsłuchiwali te rozmowy i mieli informacje z pierwszej ręki. Well, I saw an interview with Piers Morgan. Gigantyczne naruszenie czyjejś prywatności. No, it happens. Ale z drugiej strony, bo tak, Brytyjczycy są trochę, mam wrażenie, na granicy. No bo z jednej strony myślą tak, my płacimy, rodzina królewska żyje, tutaj, prawda, cały naród się na nią składa, w związku z czym my oczekujemy, że będziemy wiedzieć dużo, albo bardzo dużo. Ale niektórzy dziennikarze... I'm not sure, Piotr. I think prasa nakręca. I think no it's, właśnie do tego zmierzam. I think it's a one-way street. Że oni przesuwają cały czas granice. I think so, because if you asked a normal British person, they really don't want to know what he's having for... I mean, it's nice to find out what he's having for dinner, yes, but they don't want it to go that far. I think the average British person really is not interested in what Prince Harry did when he was at Eton in school. They really don't care. Really don't care. Sensacja się sprzedaje. Wtedy też gazety się sprzedają. That's the problem. I książki także się sprzedają. I książka. Biznes się kręci. Yes. He said, Prince Harry, I think he said today and yesterday, yesterday and today, that Piers Morgan, this quasi dziennikarz, this redaktor naczelny of The Mirror, he used to be, is makes him physically sick. Mm-hmm. It's like a big news that he really hates this guy. Dobrze, a czy William ustosunkował się jakoś do informacji o miejsce od psa, dla psa? No, yeah. Było? Explain. Było? Było Explain, czy nie było? Please. No bo Harry tłumaczył, że pokłócili się, że doszło między innymi do bitwy jakiejś tam, tak, do rękoczynów i brat go powalił na ziemię i on uderzył się o miskę dla psa. Yes, that's right. No i wspominał to gdzieś tam, nie wiem, czy w wywiadzie, czy to w książce zostało opisane, bo ja tej książki nie czytałem. Sure, nobody asked about the dog. I zastanawiam się, czy William, który wygląda na spokojnego, zresztą Kate Middleton także bardzo spokojni ludzie, czy jakoś czuje się do tej informacji. Już widzę podtekst. Ja mam rodzeństwo, różnie bywa, wiesz, różnie bywa, te kłótnie czasami są emocjonalne i ktoś z zewnątrz musi wkroczyć, żeby towarzystwo się uspokoiło. I think we're going to be watching this and listening to this for a long, long time, for many, many years to come. The Prince Harry saga. What did he do? Where did he go? What did he say? For many, many years to come, I think.